ัญหาให้น้องโทรมาหายบ่ต้องเกรงใจโทรได้ตลอดเวลาผู้ชายคนนี้ยินดีเป็นที่ปรึกษาได้ทุกปัญหาบ่ว่าสิเป็นเรื่องใดขาดเกินเงินทองให้น้องเฝ้าโทรมาบอกบ่ต้องอายดอกบอกมาถ้าอายซอยไหวด้วยความหวังดีบ่มีแอบแฝงอื่นใดเป็นความห่วงใยจากใจผู้ชายคนนี้มีอยู่เรื่องเดียวที่อายบ่รับปรึกษาเรื่องเขาคนนั้นนั่นนะอย่ามาปรึกษาทางนี้บอกความเห็นมันเป็นการบ่ดีขอร้องเรื่องนี้อย่ามาปรึกษากับอายหากมีปัญหาให้น้องเฝ้าโทรมาบอกเว้าจริงบ่หลอกอยากช่วยด้วยความเต็มบ่เอาอีหยังบ่หวังตอบแทนอื่นใดแต่หากเห็นใจแค่เพียงหักอายก็พปัญหาให้น้องเฝ้าโทรมาบอกเว้าจริงบ่หลอกอยากช่วยด้วยความเต็มใจบ่เอาอีหยังบ่หวังตอบแทนอื่นใดแต่หากเห็นใจแค่เพียงหักอายก็พอ